چاہے وہ جانور کہیں کا رہنے والا ہو. مثال کے طور پر پاکستان کے جانور پاکستان کی بکری گھاس کھاتی ہے تو ایسا نہیں کہ امریکہ کی بکری گھاس نہ کھاتی ہو کچھ اور کھاتی ہو. اور اسی طریقے سے پاکستان کا کوئی کوا اگر کائیں کائیں کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کا کوا یا امریکہ یا برطانیہ کا کوا کچھ اور کہتا ہوگا. تو جانوروں کی بولی ان کی غذا ایک جیسی ہے, وہ کسی کی تقلید کسی کی پیروی نہیں کرتے. لیکن انسان یہ تقلید کرتا ہے یہ پیروی کرتا ہے, اور انسان کا رہن سہن, اس کی ثقافت, اس کی تہذیب, اس کا تمدن علاقے کے اعتبار سے مختلف ہے, اس کی بولیاں مختلف ہیں. اور ایک انسان اگر اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور ملک میں اگر سکونت اختیار کرتا ہے تو وہاں کی بولی اپنا لیتا ہے, وہاں کی غذا کھانے لگ جاتا ہے. اور آج ہمارا معمول یہ ہو گیا, ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ اور ہمارا لائف اسٹائل یہ ہو گیا کہ اگر ہم امریکہ چلے جائیں یا یورپ چلے جائیں تو ہمارا وہ بھائی جو پاکستانی تھا وہ چند سال وہاں رہنے کے بعد اب وہ اسی بات میں معراج سمجھتا ہے کہ وہ انگریزی میں کلام کرے, وہ ان کی غذا کھائے. اس کو پاکستان کا پانی بھی اچھا نہیں لگتا, اسے پاکستان کی غذائیں بھی اچھی نہیں لگتی, اسے پاکستان کی بولی بھی اچھی نہیں لگتی. تو انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ کسی کی تقلید اور کسی کی پیروی کرتا ہے. تو اب آئیے کہ ہمیں اس دنیا میں اپنے معمولات زندگی گزارنے کے لیے کس کی پیروی کرنی چاہیے. تو رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا, کہ لوگوں تو بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے, اور ان کی پیروی جیسی کسی کی پیروی نہیں. اور یہ کن کے لیے ارشاد فرمایا؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ, یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ عام انسان اور کلمہ گو انسان میں فرق ہے. عام انسان کے لیے یہ نہیں فرمایا بلکہ اسے پہلے اسلام کی دعوت دی اور اس کے بعد فرمایا کہ اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے معمولات زندگی اس طریقے سے گزارو کہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہمیں حکم دیا. اب آئیے ہم اپنے دنیاوی معاملات میں دوسرے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی پیروی درست ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی درست ہے. اور دوسرے لوگ جو اپنی ہدایات دیتے ہیں, ڈاکٹر جب آپ کو ہدایت دیتا ہے, ایک فوج کا جرنیل اپنے سپاہیوں کو جو ہدایت دیتا ہے, ایک قوم کا رہبر اور لیڈر جب اپنی قوم کو ہدایات دیتا ہے تو اس کی ہدایات مکمل کامل اور اکمل نہیں ہوتی, اس کی ہدایات میں نقص ہوتا ہے. اس کی ہدایات کبھی صحیح ثابت ہوتی ہیں اور کبھی غلط ثابت ہوتی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات عزیزان محترم وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتی. یہی ایک بہت بڑا فرق ایک نبی اور غیر نبی میں ہے. اس لیے کہ عام آدمی غیر نبی کی ہدایات اس کی اپنی سوچ و بچار, اس کے علم اور اس کے اندازے اور تخمینے کے مطابق ہوتی ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی ہدایات وحی الہی کے تحت ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی ہدایات غلط ثابت ہو جاتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات غلط ثابت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہوں, اگر ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں, ڈاکٹر اپنے علم حاصل جو اس نے کیا اس کی بنیاد پر آپ کا معائنہ کرتا ہے, ہر طریقے سے آپ کا چیک اپ کرتا ہے, غور و خوض کے بعد ایک نسخہ تجویز کرتا ہے, آپ کو دوا دیتا ہے کہ آپ یہ استعمال کریں، ایک ہفتے استعمال کرنے کے بعد جب مریض کو افاقہ نہیں ہوتا، جب ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جاتے ہیں، ڈاکٹر جب دوبارہ حالات پوچھتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تشخیص غلط تھی، لہذا دوبارہ وہ مرض کو جانچتا ہے اور نیا نسخہ لکھ کر کے دیتا ہے۔ اگر مریض کو وہ بھی فائدہ نہ پہنچائے، ڈاکٹر ایک تیسرا نسخہ لکھتا ہے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک معالج کی حیثیت سے، جب ایک طبیب کی حیثیت سے کوئی نسخہ تجویز فرماتے ہیں تو وہ نسخہ آپ کا غلط نہیں ہوتا، آپ اس میں کوئی ترمیم نہیں فرماتے، بلکہ جو زبان پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل جائے وہی حق ہوتا ہے۔ چنانچہ روایات ملتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو دست لگ گئے اور اسے جلاب اور دست ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب سنا، ارشاد فرمایا کہ اس قیہ اصلن، اسے شہد پلاؤ۔ وہ چلے جاتے ہیں، ایک دن شہد پلانے کے بعد دوسرے دن دوبارہ حاضر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کی تکلیف میں تو اور اضافہ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں اسقیہ اصلن، میرے غلام اسے شہد پلا۔ وہ تیسرے دن حاضر ہوتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مرض نے تو اور شدت اختیار کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلام صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ تبارک و تعالی سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس قیہ اصلن، دوبارہ اسے شہد پلا۔ اب جب تیسری بار وہ شہد پلاتے ہیں تو انہیں افاقہ ہو جاتا ہے، ان کا مرض رفع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، ڈاکٹر جب مرض تشخیص کرتا ہے، ڈاکٹر جب بیماری کی تشخیص کرتا ہے اور اس میں خطا کھاتا ہے، اپنے نسخے کو بار بار تبدیل کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا کہ ایک بار اگر کوئی نسخہ تجویز فرما دے اس میں قطن رد و بدل نہیں ہوتا اور وہ بات آپ کی اٹل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک فوج کا جرنیل جب سارا ساز و سامان وہ جنگ کا تیار کر لیتا ہے، اپنے سپاہیوں کو ہر چیز وہ تقسیم کر دیتا ہے، ہر قسم کا گویا سامان حرب اپنے سپاہیوں کو دے دیتا ہے اور اس کی عسکری قوت کو دیکھ لیتا ہے، سپاہیوں کی تعداد کو دیکھ لیتا ہے، ان کی ٹریننگ مکمل کر کے ان کو ایک مکمل سپاہی بنا کر اور سارا اسلحہ دینے کے بعد اس کے باوجود بھی وہ جنگ کے انجام سے بے خبر ہوتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ جنگ کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا۔ اگر سے اس نے ساری تیاری کر لی، سارا سامان اکٹھا کر لیا اور ہر طرح سے ٹرین لوگ اپنے پاس اس نے جمع کر لیے، لیکن اس کے باوجود اسے جنگ کے نتیجے کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، وہ اپنے اندازے کے مطابق صرف پیشن گوئی کر سکتا ہے کہ جنگ کا نتیجہ ایسا نکلے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم ایک سپہ سالار کے روپ میں دیکھتے ہیں، جب ایک جرنیل کے روپ میں دیکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین کو تسلی یوں دیتے ہیں کہ انشاءاللہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ اور آپ نے غزوہ بدر کے موقع پہ نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 313 مجاہدین تھے اور سامنے کفار کا لشکر 1000 کی تعداد میں تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ 1000 افراد بلکہ وہ ساز و سامان سے لیس تھے، سارے جنگی ساز و سامان سے لیس 1000 کا قافلہ اور یہاں سامنے 313 افراد، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ کتنا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ 313 افراد میں سے صرف 2 افراد کے پاس گھوڑے تھے، 313 افراد میں صرف 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، یعنی 313 افراد میں سے صرف 8 افراد کے پاس اسلحہ تھا اور کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، اور سامنے 1000 کا جمع غفیر ہے اور جنگی ساز و سامان سے لیس ہے، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ ہم ہی جیتیں گے، اور روایت میں آتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جنگ جیتنے کا بتایا بلکہ جنگ سے 1 دن پہلے رات کے وقت میں آپ اس میدان میں تشریف لے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کھجور کی ایک چھڑی تھی، آپ ایک جگہ کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ابو جہل مرے گا، اور چھڑی سے نشان بنایا، دوسری جگہ نشان بنایا کہ امیہ کے مرنے کی یہ جگہ ہے، فلاں کے مرنے کی یہ جگہ ہے، اور اس کے بعد جب جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے راوی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات لگائے تھے 1 انچ بھی کسی کافر کی میت اس سے دور نہیں تھی، کسی کافر کی لاش اس سے دور نہیں تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور ایک عام جرنیل کی پیشن گوئی، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی سب سے بہتر ہے۔ اب آئیے ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمارے بھی رہنما ہیں، ہمارے بھی لیڈر ہیں، اور ہمارے لیڈر اور ہمارے رہنما جب کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد انہیں اپنے ان معاہدات میں، اپنے ان ایگریمنٹ میں نقص نظر آنے لگ جاتا ہے، وہ اس میں ترمیم کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے قانون دان مہینوں بیٹھ کر قانون وضع کرتے ہیں، ایک قانون بناتے ہیں، اور ابھی چند مہینے نہیں گزرتے ان کے قانون میں ترمیم کرنا پڑ جاتی ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم ایک رہنما کے روپ میں دیکھتے ہیں، آپ کو ایک لیڈر کے روپ میں دیکھتے ہیں، تو آپ جو معاہدہ فرما لیں، آپ جو ایگریمنٹ فرما لیں، اس میں قدم تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ معاہدہ وہ ایگریمنٹ 100% ان کے فائدے میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 یا 1500 جان نثاران کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج عمرے کا احرام باندھ کر اور مکہ مکرمہ کی جانب جب چلتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا جاتا ہے اور کفار کہتے ہیں کہ ہم آپ کو عمرے کے لیے نہیں جانے دیں گے۔ جہاں بحث ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد طے ہوتا ہے کہ ہم ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ کافروں کی طرف سے سہیل بن عمر اس ایگریمنٹ کی شرائط لکھوانے کے لیے آتا ہے، اور وہ شرائط آپ سنیں، صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی جب ان شرائط کو سنا تو آپ نے بھی یہ سمجھا کہ یہ شرائط بڑی کمزور ہے۔ وہ عمر سہیل بن عمر نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہوگی کہ آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے، آپ یہیں سے واپس لوٹ جائیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آ سکیں گے، لیکن صرف 3 دن مکے میں قیام کریں گے، اور 3 دن کے بعد دوبارہ مدینے چلے جائیں گے۔ جب آپ کے لوگ عمرہ کرنے آئیں گے، کوئی اپنا اسلحہ ظاہر نہیں کرے گا، کوئی اپنی تلوار میان سے باہر نہیں نکالے گا، اور اتنا طویل سفر کرنے کے بعد صرف 3 دن قیام کی اجازت ہوگی، 3 دن کے بعد آپ واپس چلے جائیں گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی، کہنے لگے کہ اگر اس ایگریمنٹ کے دوران مکے سے اگر کوئی ہمارا آدمی آپ کے پاس مدینے آئے گا، آپ اسے اپنے پاس نہیں رکھیں گے بلکہ اسے دوبارہ مکے واپس کر دیں گے، اسے اپنے پاس ہرگز نہیں رکھیں گے، لیکن اگر آپ کا کوئی آدمی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آیا تو اسے ہم اپنے پاس روک لیں گے، اسے واپس نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ شرائط سنی، آپ نے کہا کہ یہ ساری شرائط تو ہمارے خلاف، یہ تو ساری کی ساری ان کے لیے مفید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہی شرائط پر ان سے ایگریمنٹ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جلال آیا، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ عمر، یقیناً ہم حق پر ہیں، لیکن معاہدہ انہی شرائط پر ہوگا۔ چنانچہ معاہدہ ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے قربانی قربانیاں کیں اور اپنے احرام کھول کر مدینے کی جانب رواں دواں ہوئے. راستے میں تھے کہ یہ آیت مقدسہ نازل ہو گئی کہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرما دی. اور اس معاہدے کے بعد جب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مکے میں تھے وہ مدینے میں جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کی پاسداری کرتے ہوئے حضرت ابو بصیر سے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں. حضرت ابو بصیر مکہ تو نہیں گئے اور راستے میں سمندر کے کنارے پڑاؤ ڈالا, اور اس کے بعد جو جو مکے سے آتا وہ حضرت ابو بصیر کے پاس رہنے لگ جاتا. جہاں ایک آبادی ہو گئی اور لوگ جمع ہو گئے, اور اس کے بعد یہ مسلمان کوئی کافر تجارتی قافلہ آتا وہ اسے اپنے پاس روک لیتے. اور کفار حضرت ابو بصیر کی اس حکمت سے اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے یہ شرک خود ہی منسوخ کروا دی کہ ہم اس شرک پر عمل نہیں کریں گے. اگر مکے سے کوئی آپ کے پاس آئے بے شک آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں, مدینے سے کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم اسے رکھ لیں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ جو معاہدہ جن شرائط پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا وہی معاہدہ صحیح تھا, اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی میں مسلمانوں کے لیے فتح رکھ دی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک عام آدمی ایک اپنے غیر نبی جب کوئی معاہدہ کرتا ہے, جب کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے, جب کوئی ہدایات دیتا ہے تو اس کی ہدایات ناقص ہوتی ہیں, لیکن جب اللہ کا نبی کوئی معاہدہ کرتا ہے اور جب وہ ہدایت دیتا ہے تو اس کی ہدایات اٹل ہوتی ہیں, اس کی ہدایات کامل اور اکمل ہوتی ہیں, اور اس کی ہدایات قطعی اور یقینی ہوتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے بہترین قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس زاویے سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی کی پیروی کرتے ہیں تو اس کے کاموں میں نفس کی تین وجوہات ہوتی ہیں, یا تو جس سے اس نے پڑھا جو استاد ہے, یا تو وہ استاد ناقص ہو, استاد کامل و اکمل نہ ہو, یا پڑھنے والا ناقص ہو, پڑھنے والا ناقص اور کامل و اکمل نہ ہو, یا پھر جو کتاب پڑھائی جا رہی ہو وہ کتاب ناقص ہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیاوی آدمی کے شاگرد نہیں تھے, بلکہ ان کو پڑھانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی. ارشاد فرمایا کہ اب رحمان علم القرآن, رحمان نے اپنے بندے کو پورا قرآن سکھا دیا. خلق الانسان اور انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. علمہ البیان اور ما کان ما یکون کا تمام علم عطا فرما دیا, تمام کا بیان عطا فرما دیا. تو آپ نے دیکھا کہ ان کو پڑھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اور اگر ان کی ہدایات میں کوئی نقص اس وقت ہو کہ وہ خود ناقص ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کامل و اکمل تھے. حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں کہ خلق کا مبرم من کل عیب, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عیبوں سے ایسا پاک فرما دیا کہ قد خلق کا کما تشاؤ, گویا کہ آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے خود چاہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ بھی کامل و اکمل, اللہ تبارک و تعالی جس نے انہیں علم سکھایا اس کی ذات بھی قابل و اکمل, اور جو کتاب پڑھائی گئی قرآن مجید فرقان حمید اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں, یہ کتاب بھی قابل و اکمل ہے, کتاب کے پڑھنے والے بھی قابل و اکمل ہیں, اور کتاب سکھانے والا بھی قابل و اکمل ہے. تو عزیزان محترم پھر بتائیے غلطی کیسے ہو سکتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یہی سب سے بہتر ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما اصول بیان فرما دیا, آپ نے زندگی گزارنے کے لیے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, آپ نے ہر کسی کے حقوق اور ان کی حدود متعین فرما دی، ہر ایک کے حقوق متعین کر دیے، اس کا یہ حق ہے اور اس کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اس کی یہ حدود ہے، اس حدود سے اسے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور ہر شے کو اس کا اصلی مقام عطا فرما دیا۔ جب ہر شے کو اس کا اپنا اصلی مقام مل جائے تو عزیزان محترم پھر بے چینی نہیں رہتی، پھر بے قراری نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کا اصلی مقام عطا فرما دیا، اور جب تک آدمی کو اصلی مقام نہ ملے، آپ جانتے ہیں شے کو اصلی مقام نہ ملے وہ شے بے چین رہتی ہے۔ پتھر کا اصلی مقام سطح زمین ہے، اگر پتھر کو آپ ہوا میں اٹھال دیں جب تک زمین پر نہیں آ جاتا بے چین رہے گا، ہلتا رہے گا، گرنے کی کوشش کرے گا، تو جب تک کسی کو اس کا اصلی مقام نہ ملے وہ بے چین رہتی ہے۔ مچھلی کا اصلی مقام پانی اور سمندر ہے، اگر مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی پر ڈال دیا جائے وہ تڑپتی رہے گی، وہ بے چین رہے گی، جب تک کہ اس کو اس کا اصلی مقام نہ دے دیا جائے۔ آدمی کا اصلی مقام یہ سطح زمین ہے، اگر اس کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا جائے تو جب تک باہر نہ آ جائے تڑپتا رہے گا، بے چین رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کا اصلی مقام عطا فرما دیا، جب اصلی مقام مل گیا اب بے چینی ختم ہو گئی، اب بے قراری ختم ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دے دو۔ جب ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے گا تو یہ بے چینی ختم ہو جائے گی، یہ بے قراری ختم ہو جائے گی، یہ امن جو تباہ و برباد ہو چکا ہے یہ برابر، یہ معاملہ درست ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب ہر ایک کو اس کا حق مل جائے گا تو یہ ساری باتیں سنا ختم ہو جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے ایک جملہ اتنا مختصر لیکن ایسا جامع ارشاد فرما دیا کہ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے، ہم کسی سے ناانصافی نہیں کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری زبان، اور ایک وہ جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری شرمگاہ۔ تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، ان دو چیزوں کو تم غلط استعمال نہیں کرو گے جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مختصر الفاظ میں آپ کو زندگی گزارنے کا گر سکھا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک گھر ہے اور اس گھر میں دعوت کا اہتمام ہے، طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے اور مشروبات موجود ہیں اور دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اس گھر میں آؤ اور کھانا تناول کرو، یہ لذیذ کھانے تناول کرو۔ جب لوگ اس کی بات کو، اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، اور جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں وہ اس گھر میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اس لذیذ کھانے کو کھاتے ہیں، وہ مشروبات پیتے ہیں۔ فرمایا گیا سن لو کہ وہ گھر جنت ہے، اور وہ دائی، وہ بلانے والے، وہ دعوت دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جس نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ تو گھر یعنی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال ان الفاظ سے بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ جانتے ہو میری مثال اور میری شریعت کی مثال کیسی ہے؟ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے کہ تم لوگ جب اپنے دیہات، اپنے گاؤں میں رہتے ہو، کوئی آ کر تم سے یہ کہے کہ میرے بھائیوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہاری طرف آ رہا ہے اور وہ لشکر تمہیں تباہ اور برباد کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو تم ایسا کرو کہ اپنی تباہی سے بچنے کے لیے، اپنی بربادی سے بچنے کے لیے اس علاقے کو خالی کر دو اور کہیں اور چلے جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر دو گروہ ہو جاتے ہیں، ایک گروہ تو اس ڈرانے والی کی بات سے ڈر کر اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے اس علاقے سے گویا وہ نقل مکانی کر لیتا ہے، اور ایک گروہ اس کی بات پر توجہ نہیں دیتا، ایک گروہ اس ڈرانے والے کی بات پر توجہ نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ وہ تو یوں ہی کہہ رہا ہوگا، ہم کیوں اپنی نیند خراب کریں، ہم کیوں اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر اور اس وقت ہجرت کریں، اس کی بات پر کیا یقین؟ تو گناچے فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے یقین نہیں کیا اور صبح جب وہ لشکر آ جاتا ہے وہ سب کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، سب کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جان لو وہ ڈرانے والا میں ہوں، اور یہ بھی جان لو کہ ایک لشکر آ رہا ہے، ایک گمراہی کا لشکر آ رہا ہے، ایک گناہوں کا لشکر آ رہا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے بغاوت کا لشکر آ رہا ہے، کاروبار کرنے میں جھوٹ بولنے کا لشکر آ رہا ہے، تجارت میں امانت میں خیانت کرنے کا لشکر آ رہا ہے، اپنے حقوق ادا نہ کرنے کا لشکر آ رہا ہے، لوگوں کی حق تنگی کرنے کا لشکر آ رہا ہے۔ اپنے آپ کو سدھار لو ورنہ وہ لشکر تمہیں نیست و نابود کر دے گا، اور اگر تم نے نہیں سنی میری بات تو کل قیامت میں پھر جہنم تمہارا استقبال کرے گی، جنت سے تم ہرگز حقدار نہیں رہو گے، اس لیے کہ وہ لشکر تمہارے پاس آنے والا ہے، اور میں نے اپنی شریعت کا حساب تمہیں دے دیا، اپنی سنت کا قلعہ تمہیں دے دیا، آؤ میری شریعت کے حساب میں آ جاؤ، آؤ میری سنت کے قلعے میں داخل ہو جاؤ تو تم امان پا جاؤ گے۔ اگر تم نے میری روح گردانی کی، اگر تم نے میری بات کو نہیں مانا تو پھر جان لو کہ جنت ہرگز تمہیں نہیں ملے گی، جہنم تمہارا استقبال کرے گی۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات نہ مانی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دو عذابوں میں مبتلا فرمائے گا، دنیا میں فتنے میں مبتلا کرے گا اور آخرت میں عذاب علیم دیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی اسی لیے فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی بہتر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی کامل اور اکمل۔ آپ نے گزشتہ جمعہ میں سوال فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافا، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کائنات کے ہر طبقے کے لیے اسوائے حسنہ موجود ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے، اگر کوئی سربراہ مملکت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس کے لیے بھی اسوائے حسنہ ہے، اگر کوئی فقیر ہے تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوائے حسنہ ہے، اگر کوئی تجارت کار ہے، اگر کوئی کاروبار کرتا ہے اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوائے حسنہ ہے، اگر کوئی کنوارا ہے، اگر کوئی شادی شدہ ہے، اگر کوئی بال رشتے دار ہے، ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات میں عزیزان محترم اسوائے حسنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا